самастойнасці больш з'явілася. Мы дазваляем ёй прымаць рашэнні самой у некаторых пытаннях. І яна ўжо адчувае гэтую самастойнасць, гэтую такую недарослость, таму што калі дзецьніку знаходзяцца, то яны адказваюць за малодшых. І ёсць гэта таксама нейкае пачуццё дарослості, што вот яны адказны за кагось, не толькі за сябе, але яшчэ за кагось малодшы за сябе.